bahar geldi, güneş açtı. Sen yoksun ya, üşüyorum. Keder sardı, hasret sardı. Çılgın yüreğime söz dinletemiyorum. Sen gelmiyorsun, ben özlüyorum. Senin için her gün, her gün ağlıyorum. Sen gelmiyorsun, ben özlüyorum. Senin için her gün, her gün ağlıyorum. Gel güneş yarım, gel alın yazın. Gel hasret son bulsun. Diyetim yok yaşamaya, kıyarım sensiz canıma. Gel hayat anlam bulsun. Gel yürek yaram, gel alın yazım. Gel hasret son bulsun. Diyetim yok yaşamaya, kıyarım sensiz canıma. Gel hayat anlam bulsun. Ayrılığın pençesiyle yara aldık ikimiz de. Dön sevdiğim, inat etme. Seviyoruz ikimiz de. Dön acılar, sızlayan yaralar. Gözünden akan yaşların son bulsun. Dön acılarım, sızlayan yaralarım, gözümden akan yaşlarım son bulsun. Gel yürek yaram, gel alın yazım. Gel hasret son bulsun. Niyetim yok yaşamaya, kıyarım sensiz canıma. Gel hayat anlam bulsun. Gel yürek yaram, gel alın yazım. Gel hasret son bulsun, bulsun. Niyetim yok yaşamaya, kıyarım sensiz canıma. Gel hayat sen.